sukces. Czekając na wieczór, znalazłem wymówkę. Trzeba się uprzeć, dograć wolnej styli. Poszukamy, co nam zaoferuje winyl. Po te przekręcę, cofnę, zawinę. Zrobisz głupią minę, zadumam się na chwilę. Pomyśl nad stylem, kołyszą się ludzie. Nikt nie skacze, no to przestań pchać wózek. Przygoda taka, by gadać na trakach. Aspekty życia zapisujemy w bitach. Chwile, dekady odzwierciedlają nawyk. Okresy ciche i momenty słabe. Gdy zaczynałem w tym wszystkim być trochę. Pierwszy prosty program, szare pudło potem. Wiedzieliśmy, to może zaiskrzyć. Nic na siłę, czasem pomaga ile. Wiele osób traci nadzieję w siebie. Sukces niewiadomy, tego nigdy nie wiesz. Wiekowa opcja, Ortega płyta już piąta. Yo. Jedzie rower, jadą dwa rowery nawet. Chłopcy będą się lansować przed kamery. To jest na wystawę, to jest szybsze niż S8. Kiedy tnie wysokie krosem po autostradzie. Ma w dupie dziury, pieprzy trafik szusem. Sunie już ponad tym wiatr na twarzy. Jest spokojny, jebią go podatki. A przepustką do oazy jest mandacik. Czasem zero stresu facet. Spójrzmy w oczy prawdzie. 9-4 rocznik, w nim przecinam drogi. Nim pod śniegu jak na razie dziury mam w podłodze. A on dalej niezawodnie trzyma klasę.